Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lutego, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Szczepionkę AstraZeneca dostaną w pierwszej kolejności nauczyciele już w przyszłym tygodniu. Koniec chaosu. Elektryczne hulajnogi mają jeździć po ścieżkach rowerowych. Z aresztu trafi do łagru Aleksiej Nawalny, skazany na 2 lata i 8 miesięcy. Szczepionka naukowców z Oxfordu, AstraZeneca, nie będzie podawana seniorom. Tak zdecydowała Rada Medyczna przy premierze. Brytyjsko-szwedzki preparat będzie podawany tylko osobom w wieku od 18 do 60 roku życia. Ta decyzja przyspiesza szczepienia w grupie pierwszej. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, szczepionką AstraZeneca już w przyszłym tygodniu zostaną zaszczepieni nauczyciele. Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, to znaczy nauczycieli w pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3, czy nauczycieli przedszkolnych. I do tego projektu szczepień rozpoczęliśmy od wczoraj przygotowanie. Do końca lutego otrzymamy 500 000 tej szczepionki. Pierwsza dostawa w przyszłym tygodniu. Rząd zwiększa pomoc dla mikro, małych i średnich firm w ramach tarczy finansowej 2.0. Do branż, które mogą starać się o wsparcie, dołączono 9 kolejnych. To m.in. kluby sportowe i szkoły językowe. A kto jeszcze może liczyć na pomoc, powie Dawid Grygorcewicz. Do listy branż, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach kolejnej tarczy finansowej, rząd dopisał jeszcze przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, praniem i czyszczeniem wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich, produkcją, postprodukcją lub dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, a także nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że wsparcie dla 9 nowo dodanych branż wyniesie 750 milionów złotych i skorzysta z niego kolejnych 5 tysięcy firm. Po tych zmianach tarcza finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw została rozszerzona w sumie do 54 branż. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Do przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej 2.0 trafi w sumie 13 miliardów złotych. Wnioski o wsparcie można składać do końca lutego. Nie po chodnikach, a po ścieżkach rowerowych i maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę będzie można jeździć hulajnogami elektrycznymi zgodnie z nową ustawą. Posłowie mają się nią zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, ważne, by przepisy zaczęły obowiązywać od wiosny. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo pieszym. Pieszy po chodniku powinien mieć prawo poruszać się w sposób swobodny, bezpieczny, nieskrępowany. A z drugiej strony pokazujemy tym, którzy chcą korzystać z e-hulajnóg, w jaki sposób to robić, z jakiej infrastruktury korzystać. W przypadku braku ścieżki rowerowej użytkownik hulajnogi elektrycznej będzie mógł korzystać z chodnika, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności. Najpierw władze próbowały go otruć, potem aresztowały, jak tylko wrócił do Rosji. Teraz Aleksiej Nawalny najbliższe 2 lata i 8 miesięcy ma spędzić w łagrze. Obrońcy opozycjonisty już zapowiedzieli apelację i skargę do Rady Europy, że Rosja łamie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z decyzją sądu nie zgadzają się obrońcy Aleksieja Nawalnego. Adwokat Olga Michajłowa powiedziała dziennikarzom, że dla uwolnienia polityka zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne w Rosji i w międzynarodowych trybunałach. Składamy skargę apelacyjną i powiadamiamy Radę Europy, która monitoruje wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że w tej sprawie Rosja nie wykonała orzeczenia Trybunału Europejskiego. Nie spełniono Rosyjskiej Federacji. Występując przed sądem, Aleksiej Nawalny podkreślił, że podejmowane wobec niego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości są bezprawne i odczytuje je jako osobistą zemstę Władimira Putina oraz prokremlowskich środowisk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska królowa Elżbieta II i premier Boris Johnson złożyli kondolencje po śmierci kapitana Toma Moora, 100-letniego weterana wojennego, który w zeszłym roku podczas wiosennej fali pandemii zebrał dla publicznej służby zdrowia prawie 33 miliony funtów. Flaga na Downing Street została opuszczona do połowy masztu. Z Londynu Adam Dąbrowski. There he is. Congratulations. Zebrał niemal 33 miliony funtów. Początkowo cel był skromniejszy, od 1000 funtów. W blasku fleszy dostał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Wraz z Michaelem Bolem nagrał nawet nową wersję You'll Never Walk Alone. Numer 1 na brytyjskiej liście sprzedaży. Jego setne i, jak się okazało, ostatnie urodziny uczcił uroczysty przelot samolotów RAF. Nigdy nie sądziłem, że przydarzy mi się w życiu coś takiego. To niesamowite. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzieje się na polskich parkietach. W drugim turnieju grupy C Ligi Mistrzyń siatkarki ŁKS Łódź przegrały we własnej hali z Wakif Bankiem Stambuł 0-3, a w setach do 21, 19 i 20. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla z kolei pokonali we własnej hali Stal Nysa 3-0. Natomiast w Superlidze Piłkarek Ręcznych Perła Lublin przegrała z Zagłębiem Lubin 16-28. O przebiegu meczu i ostatecznym wyniku zdecydowała pierwsza połowa, w której mistrzynie Polski zdobyły tylko 3 punkty, tracąc aż 14. Zagłębie prowadzi w tabeli 6 punktów, do lidera traci KPR Kobierzyce, a Perła 10. Anwil Włocławek wygrał u siebie z polskim cukrem Toruń 77-75, ale stracił dziś zawodnika i to na rzecz koszykarskiej Legii Warszawa. Rosjanin Walerii Lichodziej rozstał się za porozumieniem stron z Anwilem i jeszcze dziś podpisał umowę z Zielonymi Kanonierami. Zadowolony z pozyskania zawodnika jest trener Legii Wojciech Kamiński. Transfer Lichodzieja jest takim wyczekanym transferem. Wiedzieliśmy, że troszkę brakuje w rotacji podkoszowej, szczególnie gracza rzucającego na pozycję numer 4. Na tą ostatnią część sezonu zdecydowaliśmy się podpisać doświadczonego gracza ze świetnie ułożoną ręką, który wie, jak zdobywać Mistrzostwo Polski, bo zdobył go z Anwilem. 2 lata temu grał w systemie obronnym trenera Mniczycia, tam było dużo zon, ale przy obronie każdy swego oni grali bardzo podobnie do naszego systemu, więc myślę, że będzie mu łatwiej się wprowadzić i na to bardzo liczę. Silny skrzydłowy w barwach Anwilu zagrał w tym sezonie w 23 meczach, w których zdobywał średnio 7,8 punktu i notował 1,8 zbiórki. Australian Open ma rozpocząć się 8 lutego, a zawodnicy już wyszli na korty, by w turniejach niższej niż Wielki Szlem rangi przetrzeć się w boju. Rozstawiona z 6 Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA Gippsland Trophy w Melbourne w 3 setach wygrała ze Słowenką Kają Juwan 2-6, 6-2, 6-1. Iga z ostatnich 12 gemów wygrała 11. W 3 rundzie Świątkówna zmierzy się z numerem 33 WTA Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Euro 2021 nie dla Krystiana Bielika, a po tym jak się prezentował ostatnio na Wyspach, był poważnym kandydatem do wyjazdu na Mistrzostwa Europy. Piłkarz grającego na drugim szczeblu angielskich rozgrywek Derby County i trzykrotny reprezentant kraju w sobotę został zniesiony z boiska podczas meczu z Bristol City. Dziś upubliczniono bezwzględną, ostrą jak skalpel chirurga diagnozę. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i przerwa mierzona w grubych miesiącach. Minimum pół roku, a niewykluczone, że znacznie dłużej. Ostatni sport w Trójce na dziś za 2 godziny. W nocy marznący deszcz i gołoleć na południu kraju. Spodziewany też jest silny wiatr. Jutro sporo chmur. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Tylko do soboty. Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi za 2899. Taniej o 300 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Los na wróżkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.

Krzysztof Duda, syntezatory i melotron oraz gościnnie Bartosz Wielgosz, bębny VST i Przemysław Ruć z Korgiem Kronos, dogrywający organowy nowy finał rozbudowanej fantazji arpi. A teraz już bez historycznych odniesień. Fantazja druga, nazwana Dylematy pewnego filozofa. Współkompozytorów dwóch przy elektronicznych klawiaturach, ci sami, Krzysztof Duda i Przemysław Ruć. Zatem Dylematy pewnego filozofa pozostają realizacją dwupokoleniową. Przed Państwem 13 minut z dźwiękowymi dociekaniami odnalezionymi wśród proponowanych premier studia L Muzyki. Thank you. Krzysztof Duda i Przemysław Ruć. Tytuł syntezatorowej fantazji Dylematy pewnego filozofa. Sądzę, że większość sympatyków L-muzyki szczególnie docenia podpowiedzi kompozytorów. Tytuły bądź autorskie opisy utworów kierują wyobraźnię słuchaczy ku najwłaściwszej percepcji. Kiedy brak uszczegółowień, wkrada się tajemnica i gdy nie wiemy na przykład, kim jest przeżywający rozterki filozof, obszar interpretacji ulega znacznemu poszerzeniu. Musimy odgadywać sami. Druga spółka kompozytorska z nowymi nagraniami to Michał Jurczyk z Kuźni Raciborskiej i Jarosław Danielski z Legnicy. Na kolejnej, najnowszej wspólnej płycie reprezentanci Śląska widnieją jako Blind Machine i Jaydan Project. Zainteresowania obu artystów podążają za kosmicznymi tęsknotami. Zanurzenie w L-muzyce, traktującej galaktyki jako własne, z reguły rozbudza ciekawość większości słuchaczy. Kometa Haleya, taki astronomiczny twór, w 1986 roku spenetrowany z oddali przez sondę Giotto. Konstatacja naukowa, lód, skały i nieznana materia organiczna. Pozostaje posłuchać 10-minutowego przelotu komety Haleya. Thank you. Studium Muzyki uczestniczyli państwo w przelocie Komety Haleja. Nowa płyta kompozytorskiego duetu ze Śląska nosi tytuł Music in Space and Time. Przestrzeń i czas, tematy zawsze frapujące, choć nie aż tak, jak na przykład ziemskie odwiedziny obcych. Czas pozostały do końca na projekcję nowych nagrań wypełni kompozycja Challenger Deep. Z autorskiego opisu albumu każdy dźwięk i każda minuta kompozycji to kolejne nowe współrzędne, nowe miejsca wyświetlone w maszynie czasu. Czy zechcą państwo teraz zamknąć oczy i podążyć za kompozytorskim duetem? Blind Machine i Jaydan Project. Nowy album Muzyka w przestrzeni i czasie. Trwa nagranie Challenge Deep, nazwane przez kompozytorskie duo jak otchłań rowu mariańskiego. Na dnie zachodniego Pacyfiku, 11 km pod powierzchnią wody, gdzie ciśnienie jest ponad 1000 razy większe od ziemskiego, 25 lat temu odkryto żyjące organizmy. Przyjmijmy, że utwór Głębia Challengera jest hołdem dla zdobywców i badaczy tej otchłani. Grają Michał Jurczyk i Jarosław Danielski. Co tydzień o tej porze zapraszam Państwa do słuchania kolejnych edycji wtorkowego studia El Muzyki. Dziękuję. Do usłyszenia.